संभावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तु हेतु फलात्मना उक्तानुक्तास्पदाद्यात्र सिद्धा सिद्धास्पदे परे इति द्वात्रिंशत्तमः श्लोकः उत्प्रेक्षालङ्कारस्य प्रभेदानां लक्षकः। संभावना स्यात् उत्प्रेक्षा इति साधारणं लक्षणम्, एवं उत्प्रेक्षा त्रेधा भवति वस्तु हेतु फलात्मना। अत्र आद्या वस्तूत्प्रेक्षा अस्ति खलु, सा च द्वेधा भवति उक्तास्पदा अनुक्तास्पदा चेति। पुनश्च हेतु फलात्मने उत्प्रेक्षे न हेतुफलात्मके उत्प्रेक्षे तु उभावपि द्वेधा भवतः सिद्धास्पदे इति।